सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछला प्रसंग किसी को पूछना हो बोलिए। उपलब्धे है अद्विप्रवृत्तित्वात्, उपलब्धि जो होती है यानी ज्ञान की प्राप्ति, ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, वह ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार से ना होने से, यानी एक ही प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होने से, अनुमान और शब्द प्रमाण के लिए बात आए, शब्द प्रमाण की असिद्धि को लेकर के प्रसंग चलाया जा रहा है ना। पूर्व पक्षी का कथन है कि शब्द प्रमाण को अलग नहीं मानना चाहिए, क्यों, वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो जो प्रक्रिया, जो पद्धति अनुमान प्रमाण की है, वही प्रक्रिया शब्द प्रमाण में हो रही है। तो प्रवृत्ति जो है, समझने की जो विधि है, वो एक ही प्रकार की होने से दो प्रमाण ना मान करके एक ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि दोनों का ज्ञान एक ही प्रक्रिया से हो रही है, ये उसका कथन है। तो जो उपलब्धि, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो एक ही प्रकार से होने से शब्द को अनुमान प्रमाण से अलग नहीं मानना चाहिए। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। भाष्य कहते हैं, कहता है प्रमाणांतर अभावे द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, प्रमाणांतर अभावे, अलग प्रमाण मानने पर, अनुमान से शब्द प्रमाण को अलग मानने पर द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति दो प्रक्रियाओं से होनी चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, उस स्थिति में अनुमान से जो ज्ञान होगा वो अन्यथा अलग विधि से होनी चाहिए, और अन्यथा उपमाने, अन्यथा उपमाने, उपमान अन्यथा उपमाने, अन्यथोपमाने, उपमान से अलग होनी चाहिए, इसलिए तद व्याख्यातम, उसकी व्याख्या करनी चाहिए आप। शब्द अनुमानयो हो तो उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति, परंतु शब्द और अनुमान की जो उपलब्धि हो रही है वो अद्विप्रवृत्ति, एक ही प्रकार से हो रही है। यथा अनुमाने प्रवर्तते, जिस प्रकार से अनुमान में प्रक्रिया से वो ज्ञान प्रवृत्त होता है, तथा शब्दे अपि, उसी प्रकार से शब्द से भी होता है। विशेष अभावात, विशेष प्रक्रिया के अभाव होने से शब्द को अनुमानम, अनुमान मानना चाहिए। ठीक है, 52वां सूत्र कहता है संबंधाच्च, च और संबंध से भी ये पता लगता है कि शब्द को अनुमान मानना चाहिए। क्या संबंध है? शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। जैसे अनुमान में लिंग और लिंगी का परस्पर संबंध है, वैसा ही शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। लिंग और लिंगी अलग नहीं हो सकते, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि को होना होगा, ये इनका संबंध है आपस का। तो ऐसे ही शब्द और अर्थ का भी ऐसा ही संबंध है। इस शब्द का यही अर्थ तो लेते हैं हम, दूसरा थोड़ा अर्थ लेते हैं। मतलब घर का मत, घर, गृहम ऐसा जो बोलते हैं तो यही तो अर्थ लेते हैं गृहम शब्द से, अलग अर्थ थोड़ा लेते हैं। तो ऐसे इनका भी वैसा ही संबंध है जैसे धुआं और अग्नि का संबंध है, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं शब्दो अनुमानम इति वर्तते, शब्द अनुमान है, ये पिछले सूत्र से इसका अनुवर्तन हो रहा है। संबंधयोश्च शब्दार्थयो संबंध प्राप्तो, संबंध सिद्धो। कहते हैं संबंधयो हो शब्दार्थयो हो, शब्द अर्थ का जो संबंध है वो निश्चित है, तो निश्चित होने पर संबंध प्रसिद्धो, संबंध प्रसिद्ध होने पर शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। घर का मतलब यही अर्थ होता है, यजशाला का अर्थ यही होता है, हा? और तालाब का मतलब वही होता है, ये जो संबंध है ये प्रसिद्ध है। तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो प्रसिद्ध होने पर ही शब्दोपलब्धे अर्थग्रहणम, शब्दोपलब्धे शब्द को सुनने से, शब्द को सुनने से अर्थग्रहणम अर्थ का ग्रहण हो जाता है व्यक्ति को। जैसे कि यथा संबंधयो लिंग लिंगिनो, जैसा लिंग और लिंगी का संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है वो संबंध की प्राप्ति होने पर, उन दोनों संबंधों को जान लेने पर ही तो लिंग उपलब्ध, लिंग को देखने पर लिंगी ग्रहणम लिंगी का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, 205। हाँ जी, यत पुनः इदम शब्दाच्च इति, ये हाँ जी ऊपर से स्वर्ग से लेके, ठीक है, ये कहते हैं आप्तोपदेश सामर्थ्या शब्दात अर्थ संप्रत्यय, सूत्र ये है, शब्दात अर्थ संप्रत्यय, शब्द को बोलने से जो अर्थ का ज्ञान होता है, संप्रत्यय का मतलब है ज्ञान, अर्थ अर्थ का मतलब वस्तु, संप्रत्यय ज्ञान वस्तु का ज्ञान, शब्द को बोलने से वस्तु का जो ज्ञान होता है वो आप्तोपदेश के सामर्थ्य से होता है। अब आगे लिखा है स्वर्ग, स्वर्ग स्वर्ग ऐसा कहने से स्वर्ग का जो ज्ञान होता है वो आप्त के उपदेश के कारण से होता है। अगर किसी आप्त ने, किसी ने हमको नहीं बताया है कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है तो हमको स्वर्ग शब्द सुनते हमको ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही अप्सरस, अप्सराएं, अप्सराओं के बारे में यदि किसी ने नहीं बताया है तो हमको ज्ञान नहीं होगा। उत्तराह कुरव, कुरु वंशज जो है वो उत्तर भाग में हुए हैं, ठीक है ना, उत्तराह कुरव, अगर ऐसा कोई बताए नहीं हमको तो कुरुओं के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। सप्तद्वीपाह, सात प्रकार के द्वीप होते हैं, यदि कोई नहीं बताएगा तो पता नहीं चलेगा। समुद्र, समुद्र जो कि लोका सन्निवेश, ये लोक में, इस धरती लोक में सर्वत्र व्याप्त है समुद्र, यानी समुद्र सब जगह विद्यमान है, ठीक है ना, यानी धरती के चारों ओर विद्यमान है, ऐसा कोई बताएगा तभी हमको पता लगेगा। इति एवं आदेह इत्यादि शब्दों के अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, जो कि ये अप्रत्यक्ष है, ऐसा अर्थ है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे अप्रत्यक्ष अर्थ का न शब्द मात्रात् प्रत्यय, केवल शब्द सुनने से किसी को ज्ञान नहीं होता है। किसी ने बोल दिया हाथी तो उसको समझ में नहीं आएगा, अगर किसी माँ ने, किसी अध्यापक ने बच्चे को ये नहीं बताया हो हाथी का मतलब यह होता है, नहीं बताया तो हाथी कितने ही सुनते रहो उसको हाथी का ज्ञान नहीं होगा, केवल शब्द सुनने मात्र से किसी का ज्ञान नहीं होगा। जैसे किसको हाँ तभी वही है, पूर्वज्ञान का मतलब है पहले किसी ने हमको बताया इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, तभी हमको ज्ञान होता है सुनते हैं। अगर ऐसा हमने नहीं सुना पहले से तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। अगर मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं किसी भी भाषा के, अगर कोई चीन चाइनीज लैंग्वेज में कोई बोले, चीन का व्यक्ति, या जर्मन का कोई व्यक्ति आकर के जर्मनी बोले, जापान का कोई जापानी बोले, अगर हमको पता नहीं है, हमने पहले सुना नहीं उन शब्दों का अर्थ को, किसी ने हमको नहीं बताया, कुछ भी पता नहीं लगेगा। शब्द सुनने मात्र से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, उस शब्द के अर्थ को बताने वाला कोई उपदेष्टा होना चाहिए, यह कहना अभिप्राय। ठीक है, तो कहते हैं न शब्द मात्रात् प्रत्यय, शब्द सुनने मात्र से किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। किम तर्री, फिर कैसे ज्ञान होता है? तो कहा आपते ही अयम उक्तः शब्द, आपते ही अयम शब्द उक्तः, आप्तों के द्वारा इस शब्द को कहा गया है। यानी जिस जिस शब्द को आपने सुना है उस शब्द को आप्तों के द्वारा कहा गया है। इत्यतः, इसीलिए संप्रत्यय आपको ज्ञान होता है। विपर्यय, अगर ऐसा किसी ने नहीं बताया है तो संप्रत्यय अभावात ज्ञान नहीं होता है। फिर न तो एवं अनुमानम, अनुमान में इस प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है। अनुमान की प्रक्रिया तो बिल्कुल अलग है, ये तो शब्द की प्रक्रिया है, शब्द प्रमाण की ये प्रक्रिया है। न तो एवं अनुमानम, अनुमान में इस प्रक्रिया से ज्ञान नहीं होता है। फिर कहा आगे यत पुनः उपलब्धे है अद्विप्रवृत्तित्वात्। पूर्व पक्षी ने जो 51वें सूत्र में जो कहा है कि दोनों की प्रवृत्ति एक ही होने से शब्द को अनुमान ही मानना चाहिए, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका समाधान आप यहां पर कर रहे हैं। अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेद, अयमेव प्रवृत्ति भेद, यही तो प्रवृत्ति भेद है इन दोनों में। शब्द अनुमानयो उपलब्धे, शब्द और अनुमान की जो उपलब्धि ज्ञान है, शब्द और अनुमान का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में अयमेव प्रवृत्ति भेद, यही प्रवृत्ति भेद है दोनों में जो अभी ऊपर कहा है। आप्तों के द्वारा बताने पर होता है हाँ? और अनुमान में ऐसा नहीं होता है, यही तो प्रवृत्ति भेद बता रहा है। तो 51वें सूत्र का जो समाधान है वो समाधान 50वें सूत्र में जो दिया है वही समाधान है, इसका यह अभिप्राय है। 50वें सूत्र का जो समाधान किया है वही समाधान 51वें सूत्र का, 51 सूत्र का है। पकड़ में आए जी? अयमेव प्रवृत्ति भेद, यही तो प्रवृत्ति भेद है दोनों में। किन दोनों में? शब्दानुमानयो उपलब्धे, शब्द और अनुमान के ज्ञान का जो, शब्द और अनुमान के ज्ञान में जो भेद है वो अयमेव भेद, यही भेद है। क्या भेद है? आप्तों के द्वारा बताने पर शब्दों का ज्ञान होता है और अनुमान में ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, आपको पता नहीं अनुमान में कैसे होता है? ज्ञान होता है, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, बादलों को देख करके बरसात होने का ज्ञान होता है। ये तो आपको अलग प्रकार से पता चल रहा है ना, ऐसा थोड़ा है किसी ने शब्द बोला तो आपको ज्ञान हो गया। मान लो किसी ने धुआं ऐसा कहते ही अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है। आप प्रत्यक्ष देखते हो वहां पर धुएं को देख करके फिर अग्नि का अनुमान करते हैं, वो प्रक्रिया अलग है और ये प्रक्रिया अलग है। किसी ने बोला कि घर जा रहा हूं तो उसको बोध होता है कि ये व्यक्ति घर जा रहा है, मतलब घर शब्द का मतलब ये अर्थ है, ठीक है ना। ये हमको आप्त के द्वारा बताएगा तभी हम इस बात को समझ रहे हैं। अगर किसी ने नहीं बताया कि घर जाने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं बताया तो हमको ज्ञान ही नहीं होगा। आज जो भी हम बोलते हैं, परस्पर बातचीत करते हैं, इन सबको बताया गया, हमको सुनाया गया, समझाया गया है, सिखाया गया हमको। बचपन पे सिखाते हैं ना माता पिता, गुरु आचार्य। अब जो आप आकर के इस शास्त्र में जो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बताया तो जा रहा है, आगे चल करके इसी का प्रयोग जब जहां कहीं भी होता है तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। ये कहना चाहते हैं यही तो भेद है, यही प्रवृत्ति भेद ही बता रहा है कि शब्द अलग है और अनुमान अलग है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 50वें सूत्र का जो समाधान किया है ना, क्या समाधान किया है कि अनुमान में प्रक्रिया अलग होती है और शब्द में प्रक्रिया अलग होती है, समझा है? तो यही प्रक्रिया है, 51 सूत्र का समाधान भी हो जाएगा ना। उसमें उसने कहा था दोनों की प्रवृत्ति एक ही होती है, नहीं होती है, जो हमने समाधान तो किया है ना उससे पता लगता है प्रक्रिया एक नहीं अलग अलग है ऐसा। तत्र विशेषे सति, विशेषे हे सति अहेतु विशेष अभावादिति। तो कह रहे हैं तत्र विशेषे सति, यहां पर तो विशेषता है, यानी विशेष हो है, दोनों की प्रक्रिया में विशेषता है, तो तत्र विशेषे सति, हमारे समाधान में, हमारे मत में विशेष के होने पर भी आपने विशेष अभावात ऐसा कहकर के जो खंडन किया है, आपका खंडन अहेतु है। पकड़ में आया, पंक्ति समझ में आ रहा है? तो भाव ये है कि विशेष तो है ना, विशेष हेतु है, मतलब शब्द का ज्ञान अलग प्रकार से होता है, अलग प्रक्रिया से, अनुमान का ज्ञान अलग प्रक्रिया से होता है, ये विशेष अंतर है ना। इस विशेष अंतर के होने पर भी आपने विशेष हेतु ना नहीं है ऐसा कह करके जो खंडन किया है ना, वो आपका खंडन गलत है। यत् पुनः इदम् संबंधाच्च इति, फिर कह रहे हैं यत् पुनः इदम् संबंधाच्च इति, जो बावनवा सूत्र जो आया संबंधाच्च, उसको लेकर के समाधान कर रहे हैं। यत् पुनः इदम्, ये जो आपने संबंधात, संबंध के होने से, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध होने से शब्द और अनुमान को अलग नहीं मानना चाहिए, ऐसा जो आपने कथन किया है, उसका समाधान अब हम कर रहे हैं। अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञाता, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है और अनुज्ञाता हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। अस्ति च प्रतिषिद्धः, और जिस संबंध को आप कह रहे हो उसका हम प्रतिषेध करते हैं, ऐसा संबंध है ही नहीं है। हम जिस संबंध को कह रहे हैं वो संबंध तो है, लेकिन जिस संबंध को लेकर के आप कह रहे हो वो संबंध नहीं है। यहां पर हम कौन से संबंध को कह रहे हैं? अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, तो इस शब्द का यही अर्थ होता है, ये संबंध तो है, पर आप जो संबंध कहना चाह रहे हैं वो संबंध नहीं है। और पूर्व पक्षी कौन से संबंध को कह रहा है? संयोग संबंधी, क्योंकि अनुमान में तो संयोग संबंधी है, जहां भी आप अनुमान का प्रयोग करेंगे तो वह संयोग संबंधी संबंध है, पर यहां ऐसा संबंध तो है नहीं, ये कहना चाह रहे। तो कहते हैं शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः अस्ति, शब्द और अर्थ में जो संबंध है वो अनुज्ञात है, स्वीकृत है। अस्ति च प्रतिषिद्धः, और जिस संबंध को आप कह रहे हैं वो प्रतिषिद्ध है, यानी निषेध है, ऐसा संबंध शब्दार्थ के बीच में नहीं होता है। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं आगे, अस्य इदमिति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञाता। अस्य इदम्, अस्य शब्दस्य इदम् अर्थः, इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो वाक्य है ना अस्य इदम्, अस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए कह रहे हैं षष्ठी विशिष्टस्य, षष्ठी विभक्ति से युक्त वाक्यस्य, वाक्य का अर्थ विशेष, जो अर्थ विशेष है यानी वही अर्थ लिया जाता है, दूसरा नहीं है, ये बात अनुज्ञाता स्वीकृत है, हम मानते हैं इस बात को, इस शब्द का यह अर्थ होता है, इसको हम सब स्वीकार करते हैं। षष्ठी विशिष्ट मतलब षष्ठी विभक्ति से विशेषित है ना ये, अस्य शब्दस्य इदम् अर्थ, ठीक है ना। तो अस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो अस्य का मतलब है शब्दस्य, इस शब्द का यह अर्थ है, तो इस शब्द का, इसमें षष्ठी विभक्ति है ना, संबंध जोड़ रहे हैं ना, षष्ठी विभक्ति आते ही षष्ठी विभक्ति का काम ही संबंध को बताना है। अस्य का मतलब है इस शब्द का किसी अर्थ के साथ संबंध है, इस संबंध को तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं, ठीक है ना। परंतु प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्ध, शब्दार्थयो शब्द और अर्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण संबंध, प्राप्ति लक्षण वाला जो संबंध है यानी संयोग लक्षण वाला जो संबंध है वो प्रतिषिद्ध, वो निषिद्ध है, वो हम स्वीकार नहीं करते। कस्मात, क्यों नहीं करते हो उस संबंध को? तो कहते हैं प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाण से उपलब्धि नहीं होता है, अगर किसी प्रमाण से उपलब्ध होता हो तो हम स्वीकार करते हैं, जब कोई भी प्रमाण उस प्राप्ति लक्षण वाले संबंध को सिद्धि नहीं करता हो तो हम कैसे स्वीकार करेंगे, ये इसका अभिप्राय है, ठीक है। संयोग संबंध पीछे प्राप्ति को लेकर के बोला है ना, प्राप्ति संबंध वही संयोग संबंध है, प्राप्ति लक्षण वाला जो संबंध है यानी संयोग संबंध है उसको हम स्वीकार नहीं करते। शब्द और अर्थ में संयोग संबंध, शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध है, जैसे अनुमान में होता है, ऐसे संबंध यहां पर नहीं है। संयोग का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, धुआं और अग्नि का संयोग संबंध है, जहां धुआं रहता है वहां अग्नि रहती है, ये संयोग संबंध है ना, दोनों एक साथ रहते हैं, इसका ये मतलब है। मतलब धुआं और अग्नि साथ में ही रहते हैं ना, तो ये साथ में रहने का मतलब, ये साथ रहने का क्या मतलब है, संयोग संबंध है, अविनाभावी है, बिना धुआं के अग्नि नहीं रह सकती है, ठीक है ना, अनिवार्य संबंध है ना यहाँ पर। हाँ, बिना अग्नि का धुआं नहीं रह सकती, ये बोलिए, हाँ बिना अग्नि के धुआं नहीं रह सकती है, तो धुआं अग्नि के साथ ही रहेगी, स्वतंत्र रूप से धुआं रह नहीं सकता, ये है संयोग संबंध। ऐसा शब्दार्थ में ऐसा संयोग संबंध कहां पर है, बोलो। लड्डू, इस लड्डू शब्द का लड्डू रूपी अर्थ के साथ कोई संयोग है क्या, नहीं है ना, पदार्थ रूपी, हाँ तो पदार्थ, यही तो कह रहे हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है ना, यही कहना चाह रहे, ऐसा संयोग संबंध नहीं है, अगर होगा तो आगे दोष दिखा रहे हैं, फिर वो दोष आएगा, अगर संयोग संबंध आप मानते हैं तो आगे दोष आएगा, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, कहां खो गए, कुछ समझ में आया, हाँ जी, कहीं आप और कुछ सोच रहे हो, हाँ जी, प्रमाण से उसका जो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध है वो उपलब्ध नहीं होता है। प्रत्यक्षतः, इसी बात को समझा रहे हैं, प्रत्यक्षतः तावत शब्दार्थ प्राप्ते है, शब्दार्थ प्राप्ते है न उपलब्धि अतीन्द्रियत्वात्। हाँ जी, कम चलाना, ठीक है, और थोड़ा कम नहीं हो सकता, अभी दो नंबर पे है या क्या, चलिए, हाँ जी, तो कह रहे हैं प्रत्यक्षता तावत शब्दार्थ प्राप्ते है, शब्द और अर्थ की जो प्राप्ति है, संयोग प्राप्ति है, प्रत्यक्षता न उपलब्धि, प्रत्यक्षता न उपलब्धि, प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता है, क्यों, अतीन्द्रियत्वात्, उस कान का विषय ना होने से, मतलब कान का विषय थोड़ा है अर्थ, मतलब शब्द जो है कान से सुनाई दे रहा है तो वहां पर थोड़ा रहेगा वो अर्थ, मतलब जिस इंद्री से शब्द को आप सुन रहे हो उसी इंद्री से वो शब्द थोड़ा गृहित होता है, मतलब वो अर्थ थोड़ा आपको पकड़ में आता है, जैसे रूप आंख से रूप गृहित होता है तो वस्तु भी गृहित होती है ना, ऐसे ही जिस इंद्री से शब्द को आप सुन रहे हो उसी इंद्री से अर्थ गृहित होता है क्या, इसका मतलब है अतीन्द्रिय, यानी उस कर्णेन्द्रिय से गृहित ना होने से, ये इसका अर्थ है, अतीन्द्रियत्वात् का मतलब है कर्णेन्द्रिय का विषय ना होने से अर्थ। तो कह रहे हैं तावत शब्दार्थ प्राप्ते, शब्द और अर्थ का जो संयोग प्राप्ति है वो प्रत्यक्षता न उपलब्धि, प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता, क्यों, अतीन्द्रियत्वात् कर्ण का कर्णेन्द्रिय का विषय ना होने से। न येन इंद्रियेन गृह्यते शब्दः तस्य विषय भावं अतिवृत्तो अर्थो न गृह्यते, येन इंद्रियेन गृह्यते शब्दः, शब्द जिस इंद्रिय से गृहित होता है, यानी शब्द जिस इंद्रिय से सुना जाता है, तस्य उस इंद्रिय का विषय भावं, विषय बनना, अतिवृत्तः, अतिवृत्त का मतलब उल्लंघन करता है वो, यानी उस इंद्रिय का वो विषय नहीं बनता है, ऐसा अर्थो न गृह्यते, ऐसा वो जो अर्थ है वो उस इंद्रिय से गृहित नहीं होता है। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ, अतीन्द्रिय विषय स्वरूप वाले अर्थ तो बहुत हैं। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अर्थ, यानी कान के विषय न बनने वाले बहुत सारे अर्थ हैं जो कर्णेन्द्रिय के विषय नहीं बनते, वो सारे अर्थ। समानेन च इंद्रियेण गृह्यमानयो प्राप्तिर गृह्यत गृह्यते इति। समानेन इंद्रियेण, समान इंद्रिय से, यानी जो शब्द जिस इंद्रिय से गृहित होता है वैसे उसी इंद्रिय से गृहित होने वाले ये शब्द और अर्थ, इनकी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति गृह्यते, गृहित हो सके, ऐसा तो है ही नहीं है। यानी जिस इंद्रिय से शब्द को सुन रहे हो उसी इंद्रिय से अर्थ भी गृहित हो रहा हो, दोनों का प्राप्ति संबंध, संयोग संबंध हो, ऐसा गृहित नहीं होता है। प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाने संबंधे शब्दार्थयो शब्दांतिके वा अर्थस्यात् अर्थांतिके वा शब्दस्यात् उभयम् वा उभयत्र। तीन बातें बताई जा रही है। प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाने शब्दार्थयो संबंधे, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है उस संबंध को आप प्राप्ति लक्षण के रूप में ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में, यानी शब्द और अर्थ के संबंध को आप संयोग संबंध के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसको ऐसा स्वीकार करने पर शब्दांत के व अर्थस्यात्, शब्द के पास में अर्थ को होना चाहिए, फिर शब्दांत के जहां शब्द है वहां पर अर्थ को होना चाहिए। शब्द कहां पर होता है? कान के पास में होता है, कान से ही सुनाई देता है तो कान के पास होगा, तो शब्दांत के अर्थस्यात्, शब्द के पास अर्थ को होना चाहिए, अथवा अर्थांत के व शब्दस्यात्, अर्थ के पास शब्द होना चाहिए, या तो उभयम व उभयत्र, अथवा दोनों ही दोनों के साथ हो। दोनों ही दोनों के साथ होने का मतलब है कि शब्द शब्द आ रहा है और अर्थ भी आ रहा है, दोनों आकर के मिलके एक साथ रहे, मतलब शब्द भी चल के आए और अर्थ भी चल करके आए, दोनों मिल जाए एक साथ इकट्ठे, या तो शब्द जहां पर है कान के पास वहां अर्थ आ जाए, अगर ऐसा संभव नहीं है तो ये शब्द जाकर के अर्थ के पास रहे, अथवा दोनों चल करके एक जगह जुड़ जाए, ये तीनों संभव ही नहीं है। ना तो कान के पास अर्थ आ सकता है, ठीक है जी, और ना ही शब्द उस अर्थ के पास जाकर के रह सकता है, और ना ही दोनों चल करके एक जगह मिल सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं है ना। तीसरा वाले तो बोलता इधर से शब्द आ रहा है इधर से अर्थ आ रहा है, दोनों आकर के मिल ले अन्यत्र। आप अलग ही सोचते हो ना, या तो शब्द यहां पर आए, ठीक है ना, यहां पर आ गए ना शब्द कान में, तो अर्थ भी यहां पर आ जाए कान के पास में, ये एक पक्ष है। अगर इस पक्ष को नहीं मानते हो तो कह रहे हैं अर्थ के पास में शब्द जाए, जहां अर्थ है वहां रहे, जैसे मैं बोलूं घड़ी, तो घड़ी जहां पर है वहीं पर शब्द जाए, वहां पर रहे उसके साथ में, तभी तो संयोग संबंध बनेगा ना। यानी शब्द के पास अर्थ आए तब संयोग संबंध बनेगा, या शब्द जाकर के अर्थ के पास रहे तब संयोग संबंध रहेगा, ये दो बातें हो गई। अथवा उभयम व उभयत्र, उभयम व उभयत्र, यानी दोनों चल करके एक जगह मिल जाए, शब्द भी चले और अर्थ भी चले और एक जगह मिल जाए दोनों, ये तीसरा पक्ष है। हाँ जी, हाँ तो पहले वाला हो सकता है, तो बताओ कैसे होगा, शब्द के पास अर्थ आए तो कैसे होगा बताओ। मतलब किसी ने बोला बंदूक का जो छर्रा होता है वो बोला गोली, और किसी ने गोली चलाई तो कान के पास, तो शब्द भी आएगा और गोली भी आएगी, ऐसा विशिष्ट कल्पना आप करते हो। अच्छा ठीक है, मान लो शब्द है अब कान में नहीं है, मैं बोलूंगा शब्द वाणी में, शब्द कहाँ होता है? वाणी में, वाणी में उत्पन्न होता है ना, मुंह में शब्द है, मुख में जो मैं बोलता हूँ ना, तो लड्डू, तो वो आ जाए लड्डू मेरे मुंह में, मुंह भर जाए, मुंह खोल करके रखता हूँ मैं, नहीं शब्द कहाँ पर बोला जाता है? मुंह में बोला जाता है, बोल रहा हूँ ना लड्डू लड्डू लड्डू, अब आ जाए क्या? कोई मारेगा फेंक के तभी तो आएंगे जी, मतलब आप अपने ढंग से कह रहे हो ना मतलब आप आपकी अपनी व्याख्या है ना, प्रश्न को समझो ना कि प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। व्यर्थ की बात क्यों करते हो, जब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार सोचो ना। प्रश्न के अनुसार ना सोच करके अपने अनुसार सोचेंगे तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा ये कहने वाला क्या कहना चाहता है। जब समझ में आए तो फिर आप समय व्यर्थ क्यों करना चाहते हैं। नहीं तर्क, ये कोई तर्क है क्या? इसको तर्क नहीं कहते हैं, नहीं आ सकता, इसको कुतर्क कहते हैं। जब आप अनावश्यक बोल रहे हो कि कोई लड्डू फेंके मुंह में तब आ सकता है, ये थोड़ा कहना चाह रहे। जब शब्द बोला जा रहा है वाणी में तब वहां वाणी में शब्द है ना, तो वहां पर आ जाए ना अर्थ, क्योंकि हाँ जी क्या बाहर गिर सकता है। हाँ जी, नहीं उसके बारे में हम क्यों सोचेंगे बिना मतलब की बातें। कोई मारे है तो वो मुंह में नहीं भी गिर सकता, ये विषय ही नहीं है ना। शब्द तो हम उच्चारण करें तो मारेगा क्यों दूसरे को? क्यों मारेगा? शब्द हम बोले और कोई मारे वो कोई मतलब ही नहीं है ना। शब्द जहाँ पर है वहां पर अर्थ को होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, सीधी सी बात है। कोई मारेगा तो होगा जी, वो प्रसंग ही नहीं। कोई मारेगा ऐसा क्यों मारेगा वो कोई, कोई मतलब है क्या वो मारने का? ठीक है, यानी उभयत्र उभयम् भवेताम। उभयत्र का मतलब दोनों जगह पर, दोनों जगह पर का मतलब आप ये कहिए ये भी चले और ये भी चले, दोनों चल करके इकट्ठे हो जाएं। उभय हाँ, उभयत्र मतलब दोनों जगह पर होना चाहिए, दोनों जगह पर का, दोनों जगह पर। तो दोनों चीज दोनों जगह पर का मतलब ये है कि दोनों वहां रहे या दोनों यहां रहे, तो एक पहले वाले पक्ष हो जाएंगे ना। मतलब शब्द चल करके मतलब अर्थ चल करके शब्द के पास आ जाए पहला पक्ष है, अथवा शब्द चल करके अर्थ के पास जाइए दूसरा पक्ष है। तो इन दोनों से अतिरिक्त होना चाहिए ना तीसरा पक्ष, वो क्या हो सकता है? दोनों चल करके इकट्ठा मिल जाए, मतलब केवल ही शब्द वहां आ जाए, केवल ही अर्थ ना आए यहां पर, दोनों चले। कई बार क्या होता है जब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो आकर के ना माफी मांग रहा, मैं जा करके माफी मांग रहा, ठीक है जी मैं उसके पास नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूँ, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, तो एक काम करते हैं आप दोनों चल करके किसी अन्यत्र मिल जाए। और क्या हो सकता है? आप दोनों चल करके किसी अन्यत्र मिल जाओ, ये है इसका ही अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त और क्या अभिप्राय? नहीं हो सकता। तीसरी बात तो यही हो सकती है। क्या जी? हाँ, इसका उदाहरण ये है कि दोनों चल करके एक जगह मिले कहीं, ना तो शब्द की जगह पर अर्थ ना अर्थ आए, ना अर्थ की जगह पर शब्द जाए, दोनों अपने अपने जगह ना मिले ऐसा, और दूसरे स्थान पर मिले तो तब मिलेंगे ना, दोनों चल करके कहीं जाएंगे। घर अजी घर घर के पास में नहीं रहे, शब्द मेरे वाणी में ना रहे, घर भी वहां से चले और शब्द भी चले, कहीं मिल जाए इकट्ठे, तब संयोग प्राप्ति होगी, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात तो संयोग की बात है। पहला पक्ष तो बोला कि शब्द के पास अर्थ चला जाए, दूसरा बोला अर्थ के पास शब्द चला जाए, तो तीसरे में ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, उभयत्र मतलब दोनों मिलकर दोनों जगह है, दोनों मिलकर के दोनों जगह है, मतलब जहाँ अर्थ है वहाँ अर्थ और शब्द, और जहाँ शब्द है वहाँ भी अर्थ और शब्द। वो तो पहले से बोला ही हुआ है, वो तो एक एक बोल रहे थे ना, तो एक एक बोलो, दो बार इकट्ठा बोलो, अंतर क्या हुआ? अंतर है ना जी, पहले बोला कि शब्द के पास अर्थ है, तो जहाँ शब्द था वहाँ अर्थ है, जहाँ अर्थ था वहाँ कुछ नहीं, और या तो अर्थ के पास शब्द है तो जहाँ शब्द था वहाँ कुछ नहीं। ये तीसरा पक्ष बोला कि दोनों जगह दोनों हो जाए, मतलब जहाँ शब्द था वहाँ शब्द और अर्थ, और जहाँ अर्थ था वहाँ भी शब्द और अर्थ। ऐसा बोलेंगे तो वो तीसरा पक्ष यही होगा, तीसरा पक्ष नहीं माना जाएगा। तीसरा पक्ष तब माना जाएगा जब दोनों से भिन्न हो गए, और आप ये कहना चाहते हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, शब्द यहां पर भी रहे और वहां पर भी रहे, ऐसा थोड़ा होगा। नहीं, मतलब भाई आपकी संभावना भी तो कोई संभावना होनी चाहिए ना, मतलब संभावना यही करेंगे ना, या तो शब्द चल करके अर्थ के पास जा करके रहे, ये एक संभावना है, अथवा अर्थ चल करके शब्द के पास आकर के रहे, ये एक संभावना। तो दोनों ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई कहे सामने वाला मैं आपके पास आकर के रहना नहीं चाहता, और मैं कहूं मैं आपके पास आकर के नहीं रहना चाहता, ठीक है हम दोनों चल करके किसी अन्यत्र जाकर के रहेंगे। उभयम व अन्यत्र उभयम व उभयत्र, उभयत्र का मतलब होता दोनों जगह पर, शब्दार्थ तो यही अर्थ निकलेगा, पर शब्दार्थ का यहां वो ना लेकर के हम ये लें कि दोनों चल करके कहीं रहे। तो दोनों दोनों जगह रहे का मतलब है शब्द शब्द के पास अर्थ भी रहे और अर्थ जहां पर है वहां भी अर्थ रहे, ये तो कहना नहीं चाहेगा ना, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका अर्थ ही ये होना चाहिए उन दोनों से अतिरिक्त ये लेना चाहिए। उभयत्र का मतलब दोनों जगह पर ना कह करके अन्यत्र, ऐसा अर्थ होना चाहिए। इन्होंने कोई लिखा क्या इन्होंने हिंदी में? नहीं, इसका उभयम व अन्यत्र ये अगर अगर ऐसा अर्थ करें तो सब और अच्छा अर्थ होगा, वो अर्थ तो उपयुक्त ना हो करके ये अर्थ होना चाहिए उभयम व अन्यत्र, दोनों मिलकर के तीसरे स्थान पर रहे, या तो ये अच्छा अर्थ रहेगा, दोनों दोनों जगह पर रहे ये अर्थ ना करके दोनों चल करके अन्यत्र रहे, ये उचित अर्थ निकलेगा। पकड़ में आ रहे हैं? क्योंकि दोनों दोनों के दोनों के बारे में तो बता चुके हैं, अब तीसरी बात बोलो। तीसरी बात क्या है जी? हाँ जी, अलग अलग तो होगा, एक बार शब्द के पास अर्थ रहे, फिर एक बार अर्थ के पास शब्द रहे, ये दो कंडीशन होगी, फिर तीसरी दोनों एक साथ रहे। दोनों एक साथ कहाँ रहे? तीसरी जो तो जैसे लड्डू है, लड्डू शब्द और अर्थ दोनों एक साथ, एक साथ कहां पर, यही तो प्रश्न है, मतलब जहां लड्डू है वहां पर शब्द जाकर के रहे, अथवा जहां शब्द है वहां लड्डू आकर के रहे, ये दोनों बातें पहले बता चुके हैं ना, मतलब ये कह रहे हैं शब्द के पा शब्दांत के वह अर्थ, शब्द जहां पर है वहां अर्थ जाकर के रहे, ठीक है ना, ये एक बात है, अथवा अर्थांत के वह शब्द अर्थ के पास जाकर के शब्द रहे, ये एक बात है। अब इन दोनों से अतिरिक्त एक तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों एक तीसरे स्थान पर रहे, कहीं पर भी, मतलब जहां लड्डू था पहले वहां ना रहे, जहां शब्द था वहां ना रहे, अन्यत्र कहीं भी रहे दोनों मिले, ये होना चाहिए। दोनों दोनों जगह रहे ये ना हो करके दोनों अलग जगह रहे, ये अर्थ उपयुक्त है। एक होता है संभव जो हो सकता है, मैं चल करके आपके पास रहूं या आप चल करके मेरे पास रहे, ये दोनों संभावना नहीं होता, तो तीसरी संभावना ये होगी दोनों अन्यत्र जा करके रहे, मतलब यहाँ पर भी रहे वहां पर भी रहे, मतलब एक बार यहाँ पर रहे एक बार वहां पर रहे, भाई एक साथ कैसे होंगे, ये तो मैं समझ बताना चाह रहा हूँ, भाई ऐसी संभावना क्लिष्ट संभावना नहीं कर सकते, संभावना वो करनी चाहिए जो हो सकता हो, ठीक है ना, मतलब ये तो हो सकता है कि शब्द जाकर के अर्थ के पास रहे, या ये भी हो सकता अर्थ शब्द के पास आकर के रहे, बारी बारी से होगा वो, एक ही समय में नहीं, भाई संभव यही कहो ना, भाई ये चल करके इसके पास जा करके रहे, ठीक है ना, अथवा ये चल करके इसके पास रहे, अथवा दोनों चल करके अन्यत्र रहे दोनों मिलके, ऐसा ये तो हो सकता है, मतलब ये आकर के यहां पर भी रहे, यहां पर उसी समय में यहां पर भी रहे, यहां पर कहां हो जाएगी जब यहां रहेंगे, तो ऐसी संभावना थोड़ा कर सकते आप, दोनों दोनों के पास में रहो, तो दोनों दोनों के पास में कैसे, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। हाँ जी क्या, या अर्थ के प्रदेश में शब्द अथवा दोनों दोनों जगह पहुंचे, दोनों दोनों जगह पहुंचे, ठीक है, दोनों दोनों जगह पहुंचे, वो मैं शब्दार्थ तो यही है जो आप बता रहे हैं, मैं इसमें निषेध नहीं कर रहा हूं शब्दार्थ, पर उस शब्दार्थ की संभावना उस रूप में ना करके हम यहां पर उभयम वा अन्यत्र अगर इस तरह का अर्थ करेंगे ये ज्यादा उपयुक्त है। वो तो पहले कह ही चुके हैं, आप चल करके मेरे पास रहे अथवा मैं चल करके आपके पास रहूं, ये दोनों होंगे। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी संभावना वो होती है जो दोनों चल करके अन्यत्र रहे। जो आप अर्थ कर रहे हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा अर्थ करने पे इसका मतलब जो अर्थ यहाँ निकल रहा है वो गलत है, इसका मतलब ये होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, वही उसको गलत ही कह रहा हूँ, उसको वहाँ उभयत्र के स्थान पे अन्यत्र कर दो बस। ऊपर की बातें भी असंभव है तो इसमें भी असंभव है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा असंभव है, ऊपर कहा है शब्दांत के या अर्थांत के, वो संभव हो सकता है, संभव नहीं है भाई, मैं चल करके आपके पास रह सकता हूँ, ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं शब्द और अर्थ की बात है। तो अर्थ की तो ही, शब्द और अर्थ की बात ही तो कह रहे हैं, जहाँ शब्द अर्थ के बारे में संभावना जो की कर सकते है ना, वही तो संभावना होगी, जहाँ संभावना ही नहीं की सकते कुछ भी संभावना करेंगे ऐसे थोड़ा होगा, संभावना में भी कुछ यथार्थता होनी चाहिए। ये हो सकता है शब्द चल करके अर्थ के पास रहे जाए, ऐसी संभावना आप कर सकते हैं, अथवा अर्थ चल करके शब्द के पास रहे ऐसी संभावना कर सकते हैं। ऐसी संभावना कैसे करोगे, यहां पर भी रहे और वहां पर भी रहे, दोनों दोनों वहां पर रहे दोनों यहां पर रहे एक ही समय में। हाँ भिन्न भिन्न समय में तो हो सकता, और भिन्न भिन्न समय में हो सकते तो पहले दो प्रसंग तो है ही उसका, पकड़ में आ रहा है, मतलब शब्द जहां पर है वहीं पर अर्थ रहे ये एक संभावना है, अथवा जहां अर्थ है वहां पर शब्द रहे ये संभावना है। दोनों दोनों जगह रहने का मतलब है एक स्थिति में ये रहे यहां, एक स्थिति में यहां ये रहे, मतलब एक बार वहां रहे एक बार यहां रहे, ऐसा आप अगर अर्थ करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा ही इसका अर्थ लेंगे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, मतलब एक स्थिति में दोनों यहां रहे फिर किसी स्थिति में वहां रहे, यानी हमेशा अर्थ आकर के शब्द के पास ना रहे और हमेशा शब्द जाकर के अर्थ के पास ना रहे, दोनों दोनों जगह रहे, यानी कभी यहां रहे कभी वहां रहे, ये अर्थ अगर इसका लेंगे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, पकड़ में आ रहे ना। लेकिन एक ही समय यहां पर भी रहे वहां पर भी, ये अर्थ नहीं हो सकता, पकड़ में आ रहा है। तो ये अर्थ आप ले लो मेरे कोई आपत्ति नहीं, मतलब कभी तो यहां पर आके रहे कभी वहां पर जाकर के रहे। पहले वाले पक्षों में तो ये है कि शब्द के पास ही अर्थ आकर के रहने लगेगा हमेशा, ये एक अर्थ है, अथवा अर्थ के पास जाकर के शब्द रहने लगेगा हमेशा। तो इस हमेशा को समाप्त करके तीसरा पक्ष ये रखा है, कभी मेरे पास रहे कभी आपके पास रहे, ये हो सकता है, इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा अर्थ ना लेकर के दोनों दोनों जगह रहे हैं तो वो नहीं ले सकते, उस स्थिति में भी फिर अन्यत्र आप ले सकते तीसरा अर्थ करने की दृष्टि से। जी, शब्द एक साथ दो जगह में ले सकते कैसे रहेगा, आप बोल रहे हैं आपको भी सुनाई दे रहा है मुझे भी सुनाई दे रहा है, यहाँ सुनाई देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ संयोग की बात चल रही है, इधर उधर नहीं जाना। नहीं, मैं भी शब्द की बात कर रहा हूँ। नहीं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं आप, यही तो समस्या आपकी, अब केवल शब्द की बात नहीं कर सकते ना, ये केवल शब्द की बात ही नहीं हो रही है, ये शब्द और अर्थ की बात हो रही है, दोनों एक साथ रहे। अब ये आपको बताना है कि मेरे पास भी शब्द और अर्थ है और आपके पास भी शब्द और अर्थ है, ये बात बताओ। आप कह रहे हैं ना दोनों जगह रहेंगे, तो दोनों जगह रहने का मतलब है कि यहां पर भी शब्द और अर्थ है और वहां पर भी शब्द अर्थ है, तभी तो होगा। लड्डू बोलने से लड्डू का ग्रहण होता है, इनके अनुसार मतलब ऐसा कहना चाहते, ऐसी कल्पना क्यों करते हैं आप, इसी को कहते हैं ना, इसको कहते हैं कुतर्क, मतलब जो संभव ही नहीं है उसको असंभव की कल्पना करना, मतलब ऐसी कल्पना क्यों कर रहे, ऐसा तो कहना नहीं चाह रहे, ये तो आपकी एक नई व्याख्या हो गई कि आधा लड्डू यहाँ रहेगा आधा लड्डू वहां रहेगा, ऐसे थोड़ा कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, देखो ऐसा सोच मत रखो, मतलब जो बात कहने वाला क्या कहना चाहते उसके अनुसार सोचोगे ना तो बुद्धि खुल सकती है, और उस बात को हटा करके अपने ढंग से सोचेंगे तो वो बुद्धि का खुलना नहीं है, वो तो अबुद्धि का खुलना होता है, यानी अविद्या खुलती जाएगी, फिर मूर्खता और बढ़ती जाएगी, ना समझ और बढ़ता जाएगा, उसी को तो कुतर्क कहते हैं। वो कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क करना इसमें कोई आपत्ति नहीं, तर्क कितने आप कर सकते हैं, पर कुतर्क करेंगे ना फिर वो यथार्थ नहीं माना जाएगा, वो गलत मार्ग में चले जाएंगे आप। चले तो ये आप अर्थ ले सकते हो यहां पर उभयम व उभयत्र से, कि कभी शब्द अर्थ के पास जाकर के रहे, कभी अर्थ चल करके शब्द के पास रहे, ये अर्थ आप भले ले सकते, अथवा फिर दोनों चल करके अन्यत्र रहे, ये अर्थ ले सकते। तीसरा अर्थ इसमें क्या उदाहरण समझाना है कि जहां लड्डू है वहां लड्डू शब्द जाकर के रहे, तब दोनों का संयोग होगा वहां पर। संभावना कर रहे हैं, जब आप इस बात को मानते हैं शब्द और अर्थ का, अर्थ के बीच में संयोग संबंध है, तो ये संयोग संबंध तब होगा ना जब अर्थ के पास जाकर के शब्द रहे, तब दोनों का संयोग होगा। जैसे अग्नि के पास धुआं है, ठीक है ना, दोनों का संयोग संबंध है। ऐसे ही लड्डू के पास जाकर के शब्द रहे, अथवा शब्द के पास आकर के लड्डू रहे, तभी संयोग संबंध गृहित होगा, पर ऐसा तो होता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बस इसका इतना ही अर्थ समझ लीजिएगा, स्पष्ट हो गया। अथक अथक खलु अयम, अगर आप ऐसा मानते हैं, यानी शब्द अर्थ के पास जाता है या शब्द के पास अर्थ आता है, अगर ऐसा मानते हैं तो क्या हानि होगी, क्या आपत्ति हो सकती है, उस आपत्ति को समझा रहे हैं। बोलिए, पूर्ण प्रदाह पाठन अनुपलब्धेश्च संबंध अभाव। सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द और अर्थ को, शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ का संयोग संबंध मानने पर, शब्दार्थ का संयोग संबंध मानने पर मुख में भरना, मुख में भरना, मुख का जलना, मुख का कटना, न होने से शब्दार्थ में संयोग संबंध नहीं रहता, शब्दार्थ में संयोग संबंध नहीं होता है। हाँ जी, सूत्र स्पष्ट हो गया। शब्द और अर्थ का संयोग संबंध अगर आप मानते हैं, शब्द और अर्थ का संयोग संबंध मानते हैं, तो संयोग संबंध तो दोनों एक साथ रहते हैं, तो ये होगा जब आप मुख में, शब्द तो मुख में बोले जाते हैं, वाणी जो हम वाणी बोल रहे हैं मुख में है ना, तो मुख में शब्द बोले जाते हैं, तो मुख में लड्डू बोलते ही मुख भर जाना चाहिए, लड्डू से मुख भर जाना चाहिए, और मुख से अग्नि बोलते ही मुख जल जाना चाहिए, और मुख से जब आप तलवार बोलते हैं असी, संस्कृत में उसको कहते हैं असी, असी बोलते ही मुख कट जाना चाहिए, यानी जिह्वा कट जानी चाहिए। पर ऐसा ना होने से शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, वो कहते हैं स्थान करण अभावाद इति च अर्थ। सूत्र में जो च है इस चकार से, इस चकार से स्थान और करण का अभाव लेना चाहिए। स्थान का मतलब है जैसे कंठ है, तालु है, शब्दों के उच्चारण का जो स्थान होते हैं ना, उस स्थान को ले रहे हैं यहां पर। स्थान शब्द का मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, ये स्थान। और करण से विवृत करण, संवृत करण, वो जो वर्णों के उच्चारण में करण होते हैं ना, मतलब इसको फैला करके बोलना, इसको संकुचित करके बोलना, इसको करण कहते हैं। और इसके साथ में प्रयत्न भी ले सकते हैं आप, मतलब किसी वर्ण को अल्प प्रयत्न से बोलते हैं, किसी को महा प्रयत्न से बोलते हैं, यानी अधिक प्रयत्न से। जैसे ग, गा को अल्प प्रयत्न से बोलेंगे, घ इसको अधिक प्रयत्न चाहिए, ऐसा। तो स्थान और करण, स्थान और करण का अभाव होने से, मतलब शब्द जहां ये पदार्थ रखे हैं वहां पर ये स्थान का अभाव है ना, वहां ये कंठ, तालु, मूर्धा ऐसा स्थान थोड़े पदार्थों के पास में नहीं है। ये अर्थ भी यहां पर जोड़ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? यानी दो बातें बताइए, या तो अर्थ आकर के अर्थ जो है शब्दों के पास में आ जाए, ये तो सूत्र में स्पष्ट बता दिया, अथवा शब्द जो है वहां पर जाए अर्थ के पास। तो शब्द अर्थ के पास जाएंगे तो वहां पर ये स्थान होना चाहिए, अर्थ के पास में कंठ होना चाहिए, मूर्धा होना चाहिए, तालु होना चाहिए, वहां स्थान तो है ही नहीं है, और वहां करण भी नहीं है, वहां मतलब विवृत करण, संवृत करण, ऐसा वहां करण भी नहीं है। इन दोनों का अभाव वहां पर है, यानी वो यहां पर नहीं हो रहे और ये वहां पर नहीं हो रहे। चकार से वो अर्थ लेना चाहिए, यानी साक्षात तो अर्थ आकर के अर्थ को शब्दों के पास लाने की बात या सूत्र में स्पष्ट किया, पूरण प्रदाह पाठन। और चकार से ये शब्द जाकर के अर्थ के पास जब जाते हैं तो वह अर्थ के पास में स्थान का होना और करण का होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है वहां पर, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? चकार से आप कह रहे हैं अर्थ के पास स्थान करण के लिए होना चाहिए ताकि शब्द वहां जा सके, शब्द वहां आ सके ना, तभी शब्द वहीं तभी रह सकते हैं ना। हाँ, तो कानों में कौन सा स्थान करण? कान की बात ही नहीं है आप यहाँ पर, यहाँ पर तो जाने की बात है ना भाई। जाने की बात का मतलब ऐसा नहीं, जहाँ शब्द होता है ना, जहाँ शब्द उत्पन्न होता है वहां पर, जहाँ शब्द उत्पन्न होता है वहां पर। शब्द कहाँ उत्पन्न होता है? इधर उधर मत जाओ। हाँ, उत्पन्न होता है, लेकिन वहाँ तो उत्पन्न होता है। कह रहे हैं अर्थ के पास जाए, अर्थ के पास जाने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं अर्थ के पास स्थान करण इत्यादि होना चाहिए, लेकिन शब्द वहां पर जा रहा है ना कि वहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ जाने का मतलब है वहाँ शब्द रहे ना, भी अगर तो रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जहाँ स्थान होगा वहीं तो शब्द रहेगा, जहाँ शब्द उत्पन्न होता है वहीं तो रहेगा शब्द। बस इतना अंश ले रहे हैं यहाँ पर, आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं शब्द उत्पन्न होकर के वहीं थोड़ा रहता है, वहां से हट जाएगा वहां शब्द, वहां ये अर्थ नहीं ले रहे यहाँ पर, ये अर्थ नहीं ले रहे, मतलब जहां शब्द उत्पन्न हो रहा है उस स्थान को ले रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जहां शब्द उत्पन्न हो रहा है ना, कंठ में उत्पन्न हो रहा है, तो कंठ में शब्द है ना एक प्रकार से, जब कंठ में उत्पन्न हो रहा है तो कंठ में है, तालु में उत्पन्न हो रहा है तो तालु में, तो वहां पर ये तालु होना चाहिए तभी तो वहां शब्द उत्पन्न होगा। वहां अर्थ थोड़ी ना है पहले से, मतलब जैसे मुंह में शब्द, इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात को समझो, ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इस बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना, अर्थ को यहां आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ तो शब्द तो रहता ही नहीं है, कहाँ रहता है? यहाँ कंठ में। जब यहाँ रहता है मान रहे हो, तो जब शब्द वहां पर रहेगा तो वहां पर भी कंठ होना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, शब्द यहाँ रहता है, एक पक्ष है कि अर्थ उसके पास है। हाँ जी, ये शब्द का अपना घर है, ठीक है, तो वहां पर अर्थ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ अर्थ का घर है वहां पर शब्द जा रहा है, ना कि वहां शब्द मतलब उत्पन्न हो रहा है, शब्द यहाँ जाएगा नहीं है ना, वहां पर वहां जाएगा कैसे, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं कहना चाह रहे आप, जैसा कहना चाह रहे वैसे नहीं कहना चाह रहे, तो कह रहे हैं कि शब्द जो है अर्थ के पास जाए, तो जाए का मतलब है वहां शब्द उत्पन्न हो, ये इसका मतलब है, वहां शब्द जाने का मतलब वहीं शब्द उत्पन्न हो जाए, तो दोनों पक्षों में अंतर क्या रहेगा, अंतर क्यों नहीं, जहाँ शब्द उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ जाए, जहाँ अर्थ है वहीं शब्द उत्पन्न हो जाए, अच्छा ठीक है, शब्द यहाँ से जा रहा है तो फिर वहाँ शब्द को रखने के लिए वहाँ जगह चाहिए, कहाँ रखेंगे, कंठ में रखेंगे उसको, वो हमारा प्रसंग ही नहीं है ना, वो हमारा प्रसंग क्योंकि हम संयोग संबंध थोड़ा मानते हैं, हम तो संयोग संबंध को तो मानते ही नहीं, उस संयोग संबंध हम नहीं मानते, शब्द तो कहीं भी जा सकता है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वह संयोग संबंध रहता है, हमारे पक्ष में ये समस्या नहीं आएगी, हमारे पक्ष में तो शब्द कहीं भी जा सकता है, यहां उत्पन्न होकर के कहीं भी जाए, जहां उसको जाने का स्थान मिल रहा है वहां पर जा रहा है, क्योंकि स्थान मिल, जहां भी स्थान मिलता है वहां शब्द जाता है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं एक ही जगह जाता है, ऐसा नहीं है, शब्द तो एक शब्द अनेक शब्दों को उत्पन्न करता रहता है, मतलब एक शब्द उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होता जाएगा, जैसे जैसे स्थान मिलते जाएंगे उधर उधर जाते रहेंगे, मतलब जो मैं इधर बोल रहा हूँ इधर भी सुनाई देता, इधर भी सुनाई देता, उधर भी सुनाई देता, इधर भी सुनाई देता, एक ही शब्द इधर उधर नहीं सुनाई दे रहा है, शब्द बहुत उत्पन्न होते रहते हैं ना, तो जा रहे हैं सब दिशाओं में जा रहे हैं, हमारे पक्ष में तो कोई आपत्ति नहीं, वो कानों में आएगा शब्द आता ही है, हम संयोग संबंध थोड़ा मानते हैं, इसमें हमारे पक्ष में कोई आपत्ति नहीं, उसके पक्ष में आपत्ति है, संयोग संबंध मानने पर आपको यह दिखाना पड़ेगा, जहां अर्थ है वहां पर शब्द को दिखाना पड़ेगा, और वहां जब शब्द दिखाएंगे तो वहां स्थान दिखाना पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहे हैं, पकड़ में रहे, हाँ सिद्धांति का है, कहाँ चले, हाँ जी, तो ये कह रहे हैं स्थान करण अभावादिति च अर्थ, ये जो चा का अर्थ है ये स्थान और करण का अभाव होने से, स्थान और करण का अभाव कहां पर होने से, अर्थ के पास में, अर्थ के पास में स्थान और करण ना होने से, ये इसका अर्थ है, न च अयम अनुमानतः अपि उपलभ्यते, अनुमान से भी ये उपलब्ध नहीं होता है, शब्दांत के अर्थ इति, शब्द के पास में अर्थ रहता है, ये अनुमान प्रमाण से तो सिद्ध होता ही नहीं है, ठीक है, एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में यानी शब्द के पास अर्थ जाता है ऐसा मानने पर, एतस्मिन् पक्षे इस पक्ष में अपि, इस पक्ष में भी आस्य स्थान करण उच्चारणीय शब्द, ये जो शब्द है कैसा शब्द है, आस्य मुख से, और स्थान आस्य रूपी स्थान, आस्य स्थान यानी मुख रूपी स्थान, और करण संवित विवृत रूपी करण से उच्चारणीय, उच्चारण में आने वाला शब्द, शब्द ये जो शब्द है ऐसा शब्द, तदंत के ऐसे शब्द के पास में अर्थ, अर्थ आता है अगर ऐसा मानते हैं, पकड़ में आ रहा है, फिर देखिएगा, एतस्मिन् पक्षे अपि, इस पक्ष में आस्य स्थान करण उच्चारणीय शब्द, ये शब्द का विशेषण है, ये कैसा शब्द है, आस्य स्थान मुख से उत्पन्न, मुख रूपी स्थान से उत्पन्न होने वाला शब्द, कैसा शब्द, करणोच्चारणीय यानी संवृत रूपी साधन से उत्पन्न होने वाला शब्द, ऐसा ऐसा शब्द तद अंत के, तद अंत के उसके पास में यानी उस शब्द के पास में अर्थ, अर्थ को आता है ऐसा मानते हैं, तो अन्न अग्नि असी शब्दोच्चारणे, जब व्यक्ति अन्न का उच्चारण करता है, अग्नि का उच्चारण करता है, असी तलवार का उच्चारण करता है, उस स्थिति में पूरा ना, अन्न बोलते ही मुख से अन्न पूरित होना चाहिए, अग्नि बोलते ही दाह मुख जल जाना चाहिए, असी तलवार बोलते ही मुख का कटना होना चाहिए, इति गृहरण, ये सब गृहित होना चाहिए, न च गृहयन्ते, पर ये गृहित होते नहीं, ना मुख भरता है अन्न से, ना मुख जलता है और ना मुख कटता है, ये गृहित होते ही नहीं, यदि शब्द के पास में ये अर्थ आते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, मुख भर जाना चाहिए, अग्नि से जल जाना चाहिए, हाँ, और तलवार से कट जाना चाहिए, इति गृहेरन, ये गृहित होना चाहिए ऐसा, न च गृहयन्ते, परंतु ऐसा गृहित नहीं होते। अग्रहणात् न अनुमेयः प्राप्ति लक्षण संबंध, अग्रहणात् ऐसा ग्रहण ना होने से प्राप्ति लक्षण संबंध न अनुमेयः, यहां पर प्राप्ति लक्षण वाले संबंध को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका अनुमान नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर प्राप्ति लक्षण वाला संबंध है, ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। पकड़ में आ गए? अब कहते अथ अर्थांतिके शब्द इति, अब कह रहे हैं यदि अर्थ के पास में शब्द है, यानी अर्थ के पास शब्द रहता है, ऐसा अगर मानते हैं तो स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, वहां पर स्थान और करण का संभव ना होने से वहां पर उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। पकड़ में आ रहे ना, ये वही कहना चाह रहे हैं। स्थान क्या है तो समझाने, स्थानम कंठादया, स्थान उसको कहते हैं कंठ, आदि आदि से तालु, जिह्वा, दंती, मूर्धा, ये सब स्थान है। हाँ जी, जिह्वा भी स्थान है, जिह्वा से बोलने वाले, जिह्वा मूलीय करण, आप पता आपने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है, करण किसको कहते हैं, जिसके सहायता से बोला जाता है, करण वहां, करण का मतलब है संवृत करण, विवृत करण, हाँ जी, हाँ वही है, वही प्रयत्न है, यहाँ पर करण का मतलब वही प्रयत्न है, वही लेना है, संवृत विवृत, करण का मतलब जिह्वा से, ऐसे तो मुख से, मुख भी तो करण है अगर आपकी दृष्टि से बोलेंगे, जैसे जिह्वा करण है ऐसे मुख भी करण है, पर यहां इनको करण नहीं कह रहे हैं, ये स्थान है, मतलब इनसे उच्चारित हो, जिनसे उच्चारित होते हैं शब्द वो स्थान है, मुख से बोले जाने वाले वर्ण को कंठ कहते हैं, कंठीय, ऐसे जिव्य, जिह्वा से बोले जाने वाले जिव्य, और मूर्धा से मूर्ध्य, मूर्धा कहेंगे या मूर्धन्य कहते हैं, और तालु से बोले तालव्य कहते हैं, दांतों से बोले दंतीय कहते हैं, ऐसा ये स्थान है। और करणम प्रयत्न विशेष, करण का अर्थ है प्रयत्न विशेष, करण शब्द का अर्थ बोल रहे हैं प्रयत्न विशेष, अलग अलग प्रयत्न है, संवृत प्रयत्न है, विवृत प्रयत्न है, करण का मतलब है प्रयत्न। तस्य अर्थांतिके अनुपत्तिरिति, तस्य अर्थांतिके, उस तस्य का मतलब है ये कंठादि, ये करण, इनका अर्थांतिके अनुपत्ति, अर्थ के पास में सिद्ध नहीं होता, यानी अर्थ के पास में ये रहते नहीं है, इसलिए उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। उभय प्रतिषेधाच्च न उभयम्, उभय प्रतिषेधात्, दोनों का प्रतिषेध करने से न उभयम्, दोनों दोनों जगह नहीं रह सकते, उभय प्रतिषेधाच्च, दोनों का प्रतिषेध होने से न उभयम्, दोनों दोनों जगह नहीं रह सकते, यानी कभी वो आकर के यहां रहे, कभी ये जाकर के वहां रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तस्मात, इसलिए न शब्देन अर्थ प्राप्त इति, इसलिए शब्द के साथ अर्थ का संयोग प्राप्ति नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो यहां संयोग संबंध का निषेध किया है। अब पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेध, पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है शब्द और अर्थ के साथ, शब्द और अर्थ का संबंध है, आप शब्द और अर्थ के संबंध का खंडन नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहता है। हम कब कह रहे हैं शब्द और अर्थ का संबंध नहीं है, पर जैसा संबंध आप कह रहे हो वैसा संबंध नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं, और आप संयोग संबंध को ही मानना चाह रहे हो, पर ऐसा संबंध नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द और अर्थ का निश्चित व्यवस्था होने से, शब्द और अर्थ का निश्चित संबंध होने से संबंध का खंडन नहीं कर सकते, संबंध का खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, भाष्य सरल है, कहते हैं शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्थानात् व्यवस्था दर्शनात्। शब्दार्थ प्रत्ययस्य, शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है, शब्दार्थ का जो ज्ञान है उसकी, उस ज्ञान की व्यवस्था दर्शनात्, व्यवस्था को देखा जाने से, मतलब अमुक शब्द का अमुक अर्थ है ऐसी व्यवस्था को देखा जाने से, अनुमीयते अस्ति शब्दार्थयो व्यवस्था कारणम। कहते हैं शब्द, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है ऐसा व्यवस्था संसार में देखा जाने से अनुमीयते, ये अनुमान किया जाता है शब्दार्थयो व्यवस्था कारणम, शब्द और अर्थ का जो व्यवस्था का कारण है उस कारण का अनुमान होता है, और वो कारण है संबंध। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे? सिद्धांती ने संयोग संबंध को मना कर दिया, संयोग संबंध नहीं है। अब पूर्व पक्षी कहता है संबंध तो है शब्द और अर्थ के बीच में, संबंध तो है ना, मतलब इस शब्द का यही अर्थ होता है, दूसरा क्यों नहीं यहां होता है, यही अर्थ होता है, दोनों के बीच में कोई संबंध तो है और आप संबंध का निषेध कर रहे हो। वो ये कहना चाहता है इस शब्द का यही अर्थ होता है, हर कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आप संबंध को स्वीकार नहीं करते तो किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब है इस शब्द का यही अर्थ है, इन दोनों के बीच में कोई तो संबंध है और आप तो संबंध का निषेध कर रहे हो, इसका इस रूप में खंडन कर रहा है व्यक्ति। पकड़ में आ रहा है? देखिएगा, शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था दर्शनात्। शब्दार्थ प्रत्यय का यानी शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है उस ज्ञान की व्यवस्था, व्यवस्था दर्शनात्, व्यवस्था को देखा जाने से अनुमीयते, ये अनुमान होता है। क्या अनुमान होता है? शब्दार्थयोः व्यवस्था कारणम अस्ति, शब्द और अर्थ के बीच में व्यवस्था कराने वाला कोई कारण है, और जो भी है वो वही तो संबंध है, संबंध तो है और आप संबंध का खंडन कर रहे हो असंबंधे ही। अगर आप संबंध नहीं मानते, अमुक शब्द का ये अर्थ है ऐसे इन दोनों के बीच में संबंध अगर आप नहीं मानते हैं तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, शब्द मात्रात किसी, कोई भी शब्द बोलो, किसी भी शब्द से अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, कोई भी अर्थ वहां पर आ जाएगा, मतलब शब्द बोलो तो उसका अर्थ कोई भी अर्थ होगा, यही अर्थ होगा ये नहीं हो पाएगा। फिर आप कोई भी शब्द बोलो तो उसका कोई भी अर्थ निकल के आएगा, आपने कुत्ता बोलो तो मनुष्य आ जाएगा वहां पर। हाँ जी, पहले अर्थ का मतलब पदार्थ, हाँ पदार्थी है, यहाँ पर भी पदार्थी है, जो आप कहना चाहते हो वही है यहाँ पर भी, मतलब कुत्ता बोलने से वहां ये अर्थ, कुत्ता का मतलब है मनुष्य, क्योंकि कोई भी शब्द बोलो तो कोई अर्थ वहां समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो है ही नहीं है, इस शब्द का यही अर्थ है ये तो आपके पास में कोई कारण तो है ही नहीं ना, क्योंकि आपने संबंध का निषेध किया, संबंध का निषेध किया तो आपके पास में कोई कारण नहीं है, जबकि कारण है। अगर आप कारण नहीं मानते हैं, संबंध को नहीं मानते हैं, तो फिर हम कुछ भी शब्द बोलेंगे तो कोई भी अर्थ उसका निकले के आएगा, ये कहना चाहता है वो व्यक्ति। पकड़ में आ रहा है प्रश्न? नहीं आ रहा है आपको? मतलब नहीं, यहां जो बात कही जा रही है या तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, या मैं जैसा बता रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो बोलो मतलब, मतलब कहकर के आप दूसरा अर्थ मत लाओ यहां पर। हाँ, तो यहां ये क्या कहना चाहता है ये आप समझ रहे हैं? मतलब ये मना कर रहा है कि जो अगर आप शब्द और अर्थ का संबंध नहीं मानेंगे, हाँ, तो फिर किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ निकलेगा, निकल के आएगा, ये कहना चाहता है। अर्थ किसको ले रहा है जिस, आप किसको ले रहे हैं अर्थ? मैं नहीं बताऊंगा ना, आप किसको ले रहे हो? अभी तक तो पदार्थ की चर्चा, हाँ तो पदार्थ की, यहाँ पर भी पदार्थ ही है, पदार्थ अर्थ की चर्चा चल रही है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम किसी भी वस्तु का, जैसे आम होता है, आम को हम आम बोलते हैं, संस्कृत में इसको अम्ब बोलते हैं, कहीं और जाएंगे तो कुछ और बोलते हैं, तो किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ आ रहा है? या कोई भी अर्थ, वही अर्थ आ रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ अर्थ का मतलब पदार्थ है, लेकिन अर्थ का मतलब अर्थ यानी मीनिंग लेंगे, मीनिंग की बात ही नहीं चल रही है ना, बात तो अर्थ की चल रही है, पदार्थ। हाँ पदार्थ की, पहले जब पदार्थ को लेकर के आप सोच के आ रहे हैं, वहीं यहाँ पर भी वही पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पर भी वही पदार्थ है, यही तो कहना चाह रहे हैं। अगर शब्द और अर्थ के बीच में, अर्थ का मतलब यहाँ शब्द का शब्द नहीं है, यहाँ शब्द का मतलब वस्तु, जिस वस्तु के लिए वो शब्द बोला जा रहा है वो वस्तु, तो शब्द और वो वस्तु इन दोनों के बीच में आप संबंध नहीं मानते हैं, तो फिर कोई भी शब्द बोलो तो फिर कोई भी अर्थ निकल के आएगा, यही अर्थ लेना चाहिए, ये कैसे आप कहेंगे, ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो रहा है? तो यही कह रहे हैं, देखिएगा, असंबंधे ही शब्द और अर्थ के बीच में संबंध ना मानने पर शब्द मात्रा कोई भी शब्द बोलने से अर्थ मात्रे किसी भी अर्थ में प्रत्यय ज्ञान का प्रसंग होगा, तस्मात अप्रतिषेध संबंधस्य इति, इसलिए संबंध को आप खंडन मत करिए, संबंध को मानिए, ऐसा यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया, इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ प्रणाम।